Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 6 stycznia, minęła 6. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Po aferze z przelewami na konto lidera KOD będzie niezależny audyt w sprawie wydatków stowarzyszenia. W tym serwisie też o propozycji marszałka Senatu, który jest gotów zgłosić poprawki opozycji do ustawy budżetowej, i o raporcie wywiadu USA w sprawie ingerencji Rosjan w amerykańskie wybory prezydenckie. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji zlecił kontrolę wydatków stowarzyszenia. To konsekwencje informacji o tym, że pieniądze ze zbiórek publicznych na KOD miały trafiać do firmy Mateusza Kijowskiego. Wiceprzewodnicząca Komitetu Magdalena Filiks zapewnia, że KOD chce wyjaśnić wszelkie wątpliwości wokół tej sprawy. Ponieważ nadzór nad środkami pochodzącymi ze zbiórek publicznych prowadzony był przez Komitet Społeczny, który jest ciałem niezależnym od naszego stowarzyszenia, zwróciliśmy się do nich z wnioskiem o jak najszybsze przeprowadzenie kontroli prawidłowości wydatkowania tych środków. Równocześnie zwróciliśmy się do Komisji Rewizyjnej o sprawdzenie przepływów finansowych samego stowarzyszenia. Zarząd zapewnia, że informacja o wynikach kontroli zostanie upubliczniona, jak tylko się zakończy. Sam Mateusz Kijowski sprawę wystawiania przez jego firmę faktur nazywa mocno niefortunną. Podkreśla, że do złamania prawa nie doszło, a obecnie działalność jego firmy jest zawieszona. Szef Nowoczesnej Ryszard Petru mówi, że lider KOD-u powinien szczegółowo wyjaśnić, za co były faktury wystawiane przez jego firmę i kto o nich wiedział. Rozumiem, że były faktury. Mateusz Kijowski powinien tak wytłumaczyć, że Polacy zrozumieli, i przekonać nie tylko Polaków, ale również członków KOD-u. Zdaniem szefa Klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego, PO i Nowoczesna powinny zachować się w tej sytuacji rozsądnie. Inicjatywy, która teraz może się nazywać Komitet Wolna Faktura i który ośmiesza tych wszystkich, którzy przez ostatnie miesiące współpracowali z tym towarzystwem, które tak się teraz kompromituje. W sumie Komitet Obrony Demokracji dokonał na konto firmy swojego lidera 6 przelewów, każdy na kwotę ponad 15 tysięcy złotych brutto. Faktury były wystawiane za usługi informatyczne, które miała świadczyć firma Kijowskiego. Marszałek Senatu nie wyklucza, że na najbliższym posiedzeniu 11 stycznia zgłosi poprawki opozycji do tegorocznej ustawy budżetowej. Podczas posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia marszałek Sejmu zdecydował o zblokowaniu wszystkich poprawek opozycji, po czym zostały one odrzucone. Jeśli będzie wola, to jako marszałek Senatu na najbliższym posiedzeniu zgłoszę budżetowe poprawki proponowane przez opozycję, napisał na Twitterze Stanisław Karczewski. Sejm uchwalił ustawę na posiedzeniu przeniesionym do sali kolumnowej. W głosowaniu brali udział niemal wyłącznie posłowie PiS, a politycy PO i Nowoczesnej uważają, że to głosowanie było nielegalne. Na wczoraj Kancelaria Sejmu opublikowała opinię 3 ekspertów w sprawie spornego posiedzenia Sejmu. Więcej o tym w serwisie Trójki o 7. Rosyjska ingerencja w amerykańskie wybory prezydenckie miała bezprecedensowy charakter. Taką opinię przedstawił koordynator amerykańskich służb wywiadowczych podczas przesłuchań w Senacie. Odpowiadając na pytania członków Komisji Sił Zbrojnych Amerykańskiego Senatu, dyrektor wywiadu narodowego USA James Clapper zwrócił uwagę, że tego typu działania Moskwy sięgają czasów zimnej wojny. Podkreślił jednak, że nigdy wcześniej aktywność Rosji nie była tak duża jak podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Ataki hakerów były tylko częścią rosyjskiej operacji. Prowadzono także działania propagandowe, kampanie dezinformacji i rozpowszechnianie fałszywych wiadomości. James Clapper poinformował, że szczegóły na temat działań Moskwy i motywacji rosyjskich przywódców zostaną opisane w raporcie, którego przygotowanie zlecił prezydent Barack Obama. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prawosławni i grekokatolicy obchodzą dziś Wigilię Bożego Narodzenia. Według kalendarza juliańskiego przypada ona 13 dni po świętach katolickich. Gospodarze dekorują domy, ubierają choinki i szykują postne potrawy. Przygotujemy ryby, ryby w galarecie, ryby w jarzynach i przygotowujemy biały barszcz, co się nazywa kieselicia. Wygląda to jak podawany żurek. Kończymy właśnie pieczenie ciast, pierniczków. Już mamy choinkę, strojki, wszystko jest przygotowane. Bardzo się cieszę, to są bardzo takie święta rodzinne. A rodzinę państwa Świątkowskich z Krynicy Zdroju odwiedziła Monika Chrobak. Elektroniczni asystenci, domowe roboty czy wirtualna rzeczywistość bez hełmów z czujnikami. Te i inne nowości technologiczne prezentowane są w Las Vegas. Trwają tam targi elektroniki konsumenckiej CES. Rafał Motriuk. Wirtualnych asystentów, czyli systemy wykonujące polecenia głosowe, mają już takie firmy jak Amazon, Microsoft czy Google. Teraz chcą, by inne firmy produkowały urządzenia współpracujące z tymi systemami. I tak specjalne nowe słuchawki będą bezprzewodowo łączyć się z asystentem Amazon, a urządzenie firmy GE ma być lampą, a jednocześnie głośnikiem i mikrofonem takiego asystenta. Inna nowość to specjalny tablet z alfabetem Braille'a, który ma pomagać osobom niewidomym. Z kolei nowatorski szalik na szyję i twarz dla pieszych i rowerzystów w mieście jest wyposażony w specjalne filtry powietrza, mówi BBC wynalazczyni Caroline Van Rensselaer.

jedyny raz. Widzę gwiazdę, gwiazda świeci. Słyszę, jak śpiewają, przyszło dziecię. Ja nie mogę pójść za jej blaskiem dziś, nie mogę uwierzyć. Więc jak jesteś, przyjdź. Ja nie mogę pójść za jej blaskiem dziś, nie mogę uwierzyć. Więc jak jesteś, przyjdź. Jestem sam tak ciemno, słyszę śpiewy dzwony. Wierzą ludzie, że Bóg narodzony. Jak uwierzyć mam, iść za śpiewem tym w ciemność nocy sam, jeśli jesteś przy. Jak uwierzyć mam i za śpiewem tym w ciemność nocy sam, jeśli jesteś przy. Jak uwierzyć mam w przedziwny ten cud, ludzką kruchość się przyopleka Bóg. Cisza wokół, śnieg bieluśki spadł. Gdzie Ty jesteś, Boże? Czyś przyszedł na świat? Ten maleńki Bóg przyszedł i o wszechmocy swej opowiedział mi. Nawet nie wiem czy teraz zasnął i w moim sercu śpi. Jak rozumieć ten najwspanialszy cud wszystkich sercach dziś narodził się Bóg? Jak zrozumieć ten najwspanialszy cud wszystkich sercach dziś narodził się Bóg? Thank you. Trzeci król na rybie wielkiej jak wyspa jechał, przez stepy podobne szybie błękitnej pod wiatru miechem. Nucił: po latach stu kwiat początku i końca, ogień w jedno koło związanych nut, gdy zobaczę, sam stanę się Bogiem. W suche liście moich ciemnych ksiąg spłynie mądrość odwiecznych gwiazd i osiądzie w misie moich rąk przez ten jeden, jedyny raz. Thank you. A w pałacach na lądach zielonych, co jak sukno wzburzonej fali, mieli króle trzej błękitne dzwony, w których serca swe na co dzień chowali. A tak śpiesznie biegli, że w pośpiechu wzięli tylko myśli pełne grzechu. Więc uklękli trzej królowie zadziwieni, jak trzy słupy złocistego pyłu, nie widząc, że się serca trzy po ziemi wlokły z nimi, jak psy smutne z tyłu. I spojrzeli nagle wszyscy trzej, gdzie dzieciątko jak kropla światła. I ujrzeli, jak w pękniętych zwierciadłach w sobie czarny, huczący lej. I poczuli nagle serca trzy, co jak pięści stężały od żalu, więc już w wielkim pokoju wracali, kołysani przez zwierzęta jak przez sny. Wielbłąd zwolna huśtał jak maszt, tygrys cicho jak morze mruczał, ryba smugą powietrza szła. I płynęło i szumiało w nich jako ruczaj. Powracali, pośpieszali z wysokości trzej królowie, nauczeni miłości. Patrzcie, idą trzej królowie wraz, korony na głowach, przyszli rychło w czas. Polami, zboczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Polami, zboczami, krętymi drogami, tak ich prowadziła najjaśniejsza z gwiazd. Pa-pa-ra-pa-pa, pa-pa-ra-pa-pa. Patrzcie, patrzcie, klęczą, czy ty wiarę dasz? Korony gdzieś w sianie, tylko w oczach blask. Sercami, łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Sercami, łzami, cennymi darami witają szczęśliwi króla nad królami. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Patrzcie, już wracają trzej królowie wraz, z czystymi duszami bije od nich blask. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast powolutku idą, chwalą święty czas. Przez pola i zbocza wiele, wiele miast powolutku idą, chwalą święty czas. Pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa-pa. Antonina Krzysztoń grała nam, pewnie się państwo zorientowali. Szukam ciebie, mały królu, widzę gwiazdę, trzej królowie idą, idąc za gwiazdą. Antonina Krzysztoń kolędowo zilustrowała nam wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Ballada o trzech królach. To jeden z tych tekstów, które zawsze wracają do mnie 6 stycznia. Proponuję go państwu i zaproponuję państwu dzisiaj jeszcze może dwa inne na tę okazję, ale teraz usunę się, aby państwo mogli usłyszeć coś niezwykłego, bo dziś przecież niezwykły dzień. Akatyst ku czci Najświętszej Marii Panny Romanosa Melodosa. Jakby to powiedzieć, Romana Melodysty, to jest najbardziej prawdopodobny autor tego hymnu ku czci Najświętszej Marii Panny z VI wieku, Akatyst pochodzi od greckiego określenia i oznacza uroczysty hymn śpiewany na stojąco. To jest uroczysty hymn śpiewany na stojąco ku czci Najświętszej Marii Panny i jest to, jak się Państwo zorientują, wspaniała historia od zwiastowania przez narodziny hołd trzech króli, ucieczkę do Egiptu, historia zbawienia, której fragment wspominamy także dziś. A ten akatyst w języku polskim wykonuje zespół Ararat. A my usłyszymy się po godzinie 7. Mości wiodący z ziemi ku niebiosom. Szczęśliwa ziemia. lecącej gwiazdy blaskiem urzeczeni, poszli za nią magowie, a trzymając się mocno niebieskiej latarni, znaleźli w jej promieniach potężnego władcę i dostępując do niedostępnego witali go, wołając Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. I gdy usłyszeli synowie Chaldei na rękach dziewicy tego, co ludzi stworzył swą ręką, rozpoznali w nim Pana, choć przyjął na się postać sługi, skwapliwie uczcili go swymi darami, a błogosławionej wołali: witaj, Matko Gwiazdy Niezachodzącej, witaj, w promieniu dnia mistycznego, witaj, gasząca zarze. Wyznawców Trójcy Świętej, witaj, przez którą tyran nieludzki wygnany ze swojego władztwa, witaj, ukazująca Chrystusa Pana ludzi przyjaciela, witaj, wyzwalająca od pogańskiego bałwochwalstwa, witaj, ocalająca od brudnych kładąca kres pogańskiej wsi ognia, witaj, tłumiąca płomień namiętności, witaj, przewodniczko wierzących po drodze mądrości, witaj, radości wszechludzkich pokoleń, witaj oblubieni. Zmienieni w Boga niosących heroldów, wracali do Babilonu magowie, spełniając Twe polecenie, wszystkim głosili o Tobie, żeś zbawcą, lecz pominęli Heroda, głupca, co śpiewać nie umiał, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Kiedyś Egipt oświecił światłem swojej prawdy, przepędziłeś precz ciemności błędu. Bożki egipskie, o Zbawco, nie mogły sprostać Twej sile, runęły, a z ich niewoli wyrwani wołali do Bogu rodzicy. Witaj, która ludzi prostujesz o górze, witaj, która demony strącasz do przepaści, witaj, błędu lecąca szaleństwo, witaj, ujawniająca łudę bałwanów, witaj, morze, w którym faraon utonął duchowy, witaj, skało, z której źródło tryska dla spragnionych życia, witaj, słupie ognisty wiodący przez ciemność, witaj, osłono nad światem rzesza niści chmura, witaj, pokarmie mannę nam zastępujący, witaj, służebnico święte do pokarmu, witaj, ziemio Bożej obietnicy, miodem i mlekiem płynąca, witaj oblubienico, dziewicza. Lepszego pragnąc świata i odejścia wieczność, chciał Symeon opuścić ziemi tej marność i wtedy dałeś mu się dzieckiem, lecz on rozpoznał pełnię Boga w tobie, podziwiał mądrość twoją niewymowną i wołał Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Moc swą zjawiając Twórca nowe ukazał stworzenie, nam, którzy przezeń jesteśmy, zło na co nie zaznało nasienia, wyszedł i ustrzegł to łono nienaruszone, abyśmy cud ten uznając chwalili je i wołali. Witaj, kwiecie nigdy nie więdnący, witaj, korono strzemięźliwości, witaj, razorze jasny naszego zmartwychwstania, witaj, ukazująca nam życie anielskie, witaj. Drzewo w słodkim owocu pokarmie wierzących, witaj. Listowie, w którym o chwilnym cieniu wielu się ukrywa, witaj. Boż w łonie nosiła zbłąkanych przewodnika, witaj. Boż porodziła wybawiciela pojmanych, witaj. Ty, co zanurzysz sędziego gniew sprawiedliwy, witaj. Przebaczenie niosąca dla wielu grzeszników, witaj. Szato dojrzałości ogłodzonych sprawa do mówienia, witaj. Miłości wszelkie przewyższająca pragnienie, witaj oblubieni. Narodzenie inne i obce naszemu widząc, stańmy się obcy światu, a umysł nas skierujmy ku niebu. Przez to narodzenie Najwyższy objawił się na ziemi pokornym człowiekiem, pragnąc ku górze prowadzić wszystkich, co doń wołają Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. O Słowo przebywające w pełni doczesności, Ty nie opuszczasz wieczności swej wcale. Jesteś wśród nas nieogarniony, albowiem boskie ku nam zejście nie było tylko zmianą miejsca. Te narodziny z dziewicy, co Boga pełna słucha naszych głosów. Witaj, Ty, co ogarniasz nieogarnionego, witaj, bramą wzniosłej tajemnicy, witaj, nowina sprzeciw budząca niewiernych, witaj, chwałą nieobalona wierzących, witaj, chronimy się przy tego, co jest nad keruby, witaj, mieszkanie wzniosłe tego, co ponad serafy, witaj, która jednoczysz, co niepojednane, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem, witaj, przez którą przestępstwo się gładzi, witaj, przez którą raj nam się otwiera, witaj, kluczu Królestwa Chrystusa, witaj, nadziejo szczęśliwej wieczności, witaj oblubienico, dziewicza. Podziwiaj, aniołowie, wielkie dzieło Twojego wcielenia, widzieli, jak nieprzystępny Boże, stałeś się przystępnym dla wszystkich człowiekiem. Zamieszkałeś między nami, słuchając wołania Alleluja. Alleluja, Alleluja. Retorzystów wielu miłośnicy milkną przed Tobą jak ryby bezgłośne. Widzimy to, Bogu Rodzico. Nie mogą bowiem powiedzieć, jak pozostając dziewicą możesz rodzić. My jednak tajemnicę Twoją podziwiając wołamy z wiarą. Witaj, nasze niebożej mądrości, witaj, skarbnico Jego opatrzności, witaj, która mędrcą wytykasz niemądrość, witaj, która uczonym wykazujesz nieuctwo, witaj, bo przemądrzali badacze stali się mówcami, witaj, bo twórcy mitów ma nie przeminęli, witaj, bo się rozerwała Ateńczyków sidła, witaj, bo sieci rybaków napełnia. Wyciągająca z otchłani niewiedzy, witaj, wzbogacająca poznanie u wielu, witaj, korabiu pragnący zbawienia, witaj, ojcie płynący przez życie, witaj oblubieni. Chcąc świat ocalić i uładzić, przyszedł nieprzymuszony sprawca ładu. A chociaż Bogiem jest nasz pasterz, ukazał się wśród nas podobnym nam barankiem. I nas podobnych sobie wzywając do siebie, jako Bóg słyszy wołanie Alleluja. Alleluja, Alleluja. Boś murem i obronnym i wszystkim, co Cię wzywają, Bogu Rodzico, Dziewico. Nieba i ziemi Stworzyciel przyozdobił Cię łaską o nieskalana, a zamieszkawszy w Twoim łonie, nauczył wszystkich wznosić głos do Ciebie. Witaj, o zniosła kolumno, jak ziarnka piasku, o Królu Świętym, nie osiągnęlibyśmy nigdy godnej miary tego, co dajesz nam, którzy wołamy do Ciebie, Alleluja! Alleluja, Alleluja! Alleluja! Ty, o Najświętsza Dziewico, jawi się nam w ciemnościach, jak światło dajna pochodnia. Niematerialne zapalając światło, wjedziesz wszystkich do poznania Boga. Swoim blaskiem rozjaśniając umysły, naszym utczona wołaniem. Witaj, promieniu słońca duchowego, witaj, odbicie światłości nieprzestępnej, witaj, błyskawice duszy oświecająca, witaj, gromienie przyjaciół rażący. Autopromocja.